أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د قران کریم د سوره الممتحنه د اول آیات څخه بیا تر دوهم آیات پورې و. اگر چې ما تلاوت ته دغه دوه آیاتو وکی که چیرې ستونی ملګری را سره وکړل آواز بند نسو نو ان شاء الله تر شپږم آیات پورې به ترجمه ورسو. دا تلاوت په دغه لږ راوکی چې ستونی می کار پرې نژدوي. نو اول د واره د دغه آیاتو د دغه سورت معرفت د ده نوم چې دی د دغه سورت نوم یې الممتحنه دی. ممتحنه معنی چې امتحان پکښې کې اخیستل کیږي. دغه نوم چې دی په دې سورت کې هلته لسم آیات راځي چې په هغه کې د فامتحنوهن تورې دي چې که ښځې د مکې څخه را مهاجرې شي و مدینې ته راشي الله عز وجل امتحان ځینې واخلي چې دا ایمان لري نه لري څه رقم دی. نو هغه چې هلته د فامتحنوهن چې معنا د دوی چې امتحان واخلي د هغه تورې چې په لسم آیات کې ذکر شوی دی هغه یې راواخیستی چې یعنې هغه سورت چې هغه امتحان اخیستونکي والا سورت دی. نو کیدای شي په خبره پوهیږي. نو دا د ده نوم شو. دوهم شی نوعیت ته د دی چې دی د کومې نوع سورت دی. معنا خو مکیه دي یا مدنیه دي سورتونه د قرآن کریم. دی مدني سورت دی معنا چې بعد الهجرت نازل شوی دی. مدني دغه معنا چې رسول علیه الصلاة والسلام د مکې څخه مدینې ته په کډه تللی دی مهاجر شوی دی. تر دغه وروسته چې کوم آیاتونه یا سورتونه نازلیږي هر ځای کې نازل شي مدینې بولي ځکه د پیغمبر د هغه زندګۍ سره د اړه لري چې په مدینه کې اوسیږي. تر هجرت د مخه چې د رسول علیه الصلاة والسلام کډه مبارکه کور یې په مکه کې و هغه سورتونه چې پرده نازل شوي په هغه ټیم کې چې هر ځای نازل شوی مکې یې بولي ځکه خو د ده کور دلته دی. نو دا د ده د هجرت او د نه هجرت سره اړه لري. کیدای شي په خبره اوس پوهیږي. نو د ده نوعیت مدنیه سو. مقدار د ده چې د دې سورت آیاتونه څونه دي رکوګانې یې څنګه دي دیارلس آیاته دی لري او دوې رکوګانې په ده کې شته. بل د ده لمبر دی چې دا څوهم نمبر سورت دی. د ده نمبر دوه قسمه دی. یو یې کتبن دی. کتبن چې په قرآن کې دی لیکل شوی دی چې راواخلي ورکه پر ورکه یې اړه یې. نو په دغه اعتبار چې ورته وګورې د ده کتابتي لمبر شپېتم دی. دیش پیتم نمبر سورتی پا قرآن که پا مصحب که دا قرآن تا مصحب اون وای مصحب شریف مصحفی ترتیب دا غدی نو یو بیا دا ترتیب نزولی دی چه قرآن دا اسمان سمزک تر نازلی دی دا سورت رالی دا رالی دا رالی اغا نزولی ترتیب دا دا غا ترتیب سر ندی برابر چه پا قرآن که دی نو اغا خود واقعات و مطابق را غلی دی او دلتا چه ترتیب رو که ورسوی دی دا اغا ترتیب دی چه پا دوح محفظ که فروتی جبریل امین و نبی علیه السلام تو ورشوی چه دا غا رکمی وست ترتیب که شهر دا ود آرایات زای ورشوالی دی نو نزولی ترتیب که دی یو نویم سورت دی پا کتابتی کشپیتم سو پا نزولی که یو نویم سو او تر سورت احزاب روست نازل سوی دی اغا تر دا دمخ واغ نویم دی یو نویم دی نو دا سابق سره دا دا ربط سره کم دی کیر سورت چی چیر سو تا اغا سره دا تراو سنگ ورکی لکه دا زنزیر کری خدا اگر دا سورتون لکه دا زنزیر کری و پا بلکی ار دی نو نو دا غا ربطی سنگ دی اغا دا دی چه پا سورت سابقه که چه دا مش مخیوه سورت حشر فاغی که مزمت و بدی بیان سوال د دوستی د منافقانو د یهود سره د بنی نغدیرو چې دغه د دې دوستی د اسناکامو دوستی و بدکاری وکی ولی بدکاری ولی وکی خود رسول علیه صلات و سلام خلاف دا شار جوړاوه رسول علیه السلام هغه دی او خلکو څه په عذاب سو چې شرارت کوي منافقت او دلالت کوي دا یهود نبی علیه صلات و سلام چیمور لره ورکړل په لس ورځې کې دا ځای خالی کی ووځي دوی څه چم وکړي دوی د دغه د پاره خطر واسته عبدالله ابن ابی سړی ور واسته وچې بهرای ورته ټینګس ورته ولاکه ووځه 2000 نفر جنګیالي راسره دي که ده ستا سره جنګ کوه زه په جنګ کې درسره درېږم د ده سره جنګ کوم او که ده تهچې د وطن ایستلی سي په وطن کې درسره زه درسره وځم وطن درسره پرېږدم پراره کېږم درسره نو دغسې چې ټینګ ملګری یم نو خو ګوره د پیغمبر په مقابل کې خلک درېږي اوسني کوپار څه چې راډیوګانې د کوپارو دي که بی بی سی ده که ازادی ده کابل ده کابل ده که ده دیده نوشتی خبرو نگوری که سوتی خبرو نگوری غایلی چی ملت ده حکومت پر مقابل وداری خبرو نگرده ده غرکم ده جوڑایی اگر سرال تا سوچ درو وغونو پکشی کنی خلکونو ده شپا نازو تا ده خرو نیسی یو ده ایسی ده آرامی تو پکشی معلوم که اغو خجلا ده که تبا ده حقیقت وای حقیقت پر طول جون نوای ده اغا شای وای چی ده گاتا پکشی کنی ده سیاست پکشی کنی نو ده ده وقت ده پار ده غرکم ده نو خود ده ده سکردار پا مجنه که ادا کاو نو ده ده ده دوستی ده یهود سر ده ده مزمت پا صورت حشر که بیان سیس پا تفصیل پا یادی چی ده ده سبت خالق جالا رو ولا که ورسر سره ووزی پخپله ولکه یا په جنگ کې ورسره ودرېږي فقط شرارت جوړي لکه دغه دا دادی مشتیس په خپلو سترګو ولیدله چې یهود ورسره راغلي وه هغه کوم کسان چې د دوی دپاره غلامان و دوی ته د هر څه د جینو د شي کېرو خو هغه هغه دي په مابینځ کې داسې پرېښول یو په یو ملکې ناست دي بل په بل کې به هغوی خرچه هم نشته دی زوی مړی مې هم نه بیایي ده اوس ترازو ورته یېشي چې ته زما پر ترازو سم خېژي که نه خېژي گرد ملت که رسوا کنی بیشر مگول هم شدی هم دغلا کم بیزه تسبیه دین بیزه تسبیه دره ساو نفر نرو شدی وی تش نفتا ولر دا زای ورته جور کردی دی گرد بر سر وزی نه نوزی نو دغ احانت دی جوره ی دغ سی التم دا دی دغلا کم کردارو نو اغا مزمت چل تا بیان سو اوست کیر وست دا را بتا کری زای وست دغ دی الله عز و جل اسم مومن توایی براوی لکه اغا دوستی چه بده و مؤمنه ستا دوستیم د کافر سره بده د بالا عام د یهودی سره کوي دا دوستی د نصرانی سره کوي د مشرک سره کوي ستا دوستی د دوی سره د غونه مزمت تر لکه هغه د غچل لري پام چې دوستی ورسره ونه کی په دا خبره کې نو الله عز وجل دلته وس بیان کی نو یو دا خبره ذکر کیږي چې ویلا ویلا دوستی ته وایي د مسلمان ویلا د کافر سره د مسلمان محبت د کافر سره خصوصا بیا د مشرک سره د دغه مزمت په دغه سرت کې وس بیانې د سرت په اول سر کې ام بیانې په پای کې ام بیانې د څه د پاره د څه په سر او په پای کې ماول مهم خبر چې په خبرو کې لا په سر او پای کې راځي چې دا دونه مهم خبره ده که مؤمن ځانته مؤمن وایي مسلمان ځانته مسلمان وایي د دغه ویلا څخه د کفارو به ځان ډیر لیرې ساتي بل خبر دا بیانېږي چې د مؤمنې ښځې او د مشرکې ښځې ترمنځ فرق ایمان دی باید دا خپل ایمان ښکاره کړي مؤمنه ښځه مشرکه ښځه څنګه سره جلا کوي دا په اظهار د ایمان کېږي مؤمنې ښځې د ایمان ښکاره کړي چې د ایمان څنګه تقاضا ده د قرآن څنګه تقاضا ده دا د هغه شیان په عمل کې ښکاره کړي د دوی او د هغه ترمنځ فرق دی د اوس هغې چې د مثال په تور دي پوړنې په غاړه کې پیچلې اچولی دي ورېښتان په دا خبرو کې پرا درته دا شیان دي کې بیا به درته داسې کړي د قرآن په آیاتو رخشن وایي چې ستر پر لازم دي او بیا پر هغه سربېره وایي قرآن چې ماته کوم حق راکړی دی هغه زما څه خلکو ګرځولی دي اوس ورته چې قرآن ورته کوم حکم کړی دی هغه ته پای مال کړی دی ته د څه حق دارې چې حقونه د قران درو یې څه غواړي او کارونه چې ګرځي د يهودو د نصاره او پر کم لسو بربند راوځي ار کو ناټي جلا جلا معلومه یې غولان زاري او جلا جلا معلومه یې بالکل ښکارا دي په نه کار کې درته ګرځي حقوق قرآني غواړي چې قرآني حقوق ما تراکي چې هغه اسلام را کړی دی نو دوه خبر دغه بیانې چې د مؤمن شې او د کافر شې ترمنځ اظهار د ایمان دی د خپل ایمان د ایمان مقتضای په بدن کې ښکارا کې نو را به چې د هغه سره سوال ته مزمت د دوستی د منافق د کافر وو د يهودي وو دلته به مزمت د دوستی د چا او د چا بیان کې د مؤمن د کافر سره چې مؤمن ته هم دوستي مور سره کو دا بد کار دی نو دغه مهمه خبره دلته بیانېږي خو در دې د مخه چې د دې صورت د معرفت وسو رابطه بیان شو یو بل خبره دلته مهمه است ملاقاته هغه دا د تاریخي قصه ده او هغه ته به غوږ نیسي چې برای ما که بیا وخت ترجمه به انشاءالله تر ډیره پورې وکړو هغه دا ده چې نبی علیه الصلاه والسلام چې کوم وخت په مکه کې اوسېدی دلته چې دی اوسېدی په دغه مکه کې د نبی علیه الصلاه والسلام په دیارلس کاله زندگی کې خو کفارو حکومت کاوه دی خو هغه سې اوسېدی لکه اوس چې موږ به د اسلامي هیوادونه خلک ورته وایي اسلامي خو نه دي موږ چې کوم ځای اوسېږو دلته اوسېږو مسلمانان اګر چې پر موږ قانون کوم قانون لاګو دی هغه د کفارو یې هغه دلته چلیږي ته اسلامي قانون داسې غوښتی وایي خو له سړي ورڅېرې ته چې شوا دغه د اسلامي داسې چې کوه کفري قانون به تور سره منې چې و د اسلامي دی الحمدلله څنګه ښه قانون دی نو خو هلته م زور د کفارو لهذا رسول الله اسلام هجرت وکړي نه کښې نه کوه نو په دغه وخت کې چې و یو ښځه وه دا ښځه ساره نومېدله ساره د سارې کار چې و هغه دغه غنا و سروز و دغه زلچي وه هر ماښام د دې پروګرام جوړ نن دلته ځوانانو پروګرام جوړ کړی دی لکه اوس چې دا خلک ښځې رخصوي چې به خبر سي پروګرامونه جوړوي په دا روژه کې دی روژه پر لنډوي ار نور ښځې چې بر هغه ځلي ورته وایي رقصونه ورته کوي د دې بازار تود ولې جمیله وحسنه وه بس په دې پیسې پیدا کوه دا خود په ځین کې ونهسه چې دا ساره دغه ښځه ده دې د نبي علیه الصلات وسلام د هجرت وروسته بره بیا سفر کړی دی مدینې ته پر هغه باندې زه راځم هغه دا وه چې نبي علیه الصلات وسلام مدینې ته ولاړې دا خو دلې پاته سول هغه د دې خپل غزلچي و رخص کیسه خو شروع پیسې خې ګټلې نبي علیه السلام په دوهم کال د هجرت د بدر غزا وکړه کستې سپیان په بدر کې پیغمبر علیه الصلات وسلام سخته کامیابي حاصله کړه اویا نفر د کفارو تر چیغ وختل اویا نفر د ګرد سرداران و هغه غټان یې بنجان سو چې په پیسو یې علاقه خور دی بالا ذلت نه جوړیږي پسې تر دې وروسته په شپږم کال د هجرت چې رسول علیه السلام کستې سپیان د حدیبیه کال چې و چې برای د عمرې احرام وتړي راتلی ول عمره کوي زیارت کوي کفارو یې مخونه ول ولاکراش نو خلته بر صلح وس صلح د حدیبیه قرارداد وس پاغه کې هغه مادي ولي کله چې ګرته په تفصیل تستما ویل دي نو د هغه قرارداد لمخې چې مکه والا به د نبی علی صلوات و سلام سره بیا خیانت نکي د پیغمبر چې کوم دشمنان بل ځای جان کا ودی په پاغه کې دخالت نکي کفارو په تقریبا د دوه کاله په مده کې هغه صلح څو اره ما تکړه نقض یې وکړي لکه اوس چې معاهده یې کړې ده هغه غل ول نارې وهلي ول غل را ګرځي خپل غل په خپله دی و دی اوس ډېرې نارې په جهان کې خبرې کړي دي خو زموږ خلک خو د دې خبرې مني د مسلمان دا نه مني وایي هغه دې نقض یې وکړي طالبانو وعدې ماتې کړې طالب وایي وایمې ولاکه ماته کړې ده خو ته یې ونه پالې ولې د رسول علیه السلام سره دغه سکري پر هغه قدم تر ننه روان دي چې وعده کوي پالې یې نه وعده فقط دغه دپاره کې د مسلمانان اذهان غولوي هغه دې ښه قرارداد یې وکړي مګر په پای کې نه عملي کوي لکه دغه موږ د حکومتو قوانین دي د رایو چې د پاره یو خبره یو غوړه خبر په ټلویزیون کې ساری چیلنې پر میدان هیڅ شی نه کوي فقط مایز پاره میډیا کې سره خبره سي چې وزیر صاحب خدا رقم شکار کی نو دغه قرارداد کفارو مات کړي هغه زه د نظر مې باسي هغه په ځین کې ودر چې هغه برات څه وکړي دا قرارداد چې مات سو رسول الله صلی الله علیه وسلم برات نو زه به در څه وخت ته تا ګورم یو جنده د دوه جنده د پټ پټ بیرته ماته تا وانو نه رسې پر ما دشمنان را پورته کوي را سره جنگي دا وسم د کفارو په لاس کې ده دغه طالبان حکومت چې نه پښ د ی پلا دامبل پر پورته کې بیا غبل پر پورته کې د اخو به به ورته ښکاره کې د بل خو تور دی ورته ښکاره کې چې دره له پلا ری دی ولاکه پرې جو پلا ری دا غشیار کې کله ایس په خبره پوسی او غدا چې مونږ کول نو پیغمبر علی السلام دا ور سره وکړه پټ چې بار خپل هغه خاص اصحاب عمومنه هغه را وغوښتل چې دا خو مشتر ډیر غټ خطر دی نو راسي چې موږ عمله پر وکړو خو دې پرې ورته جننه نو هغه مهم اصحاب لکه ابو بکر حضرت عمر حضرت علی حضرت عثمان خصوصي عبد الله ابن مسعود معنی دغه اصحاب دغه په مشوره کې کښېنول چې نو راسي تیاری شروع ته نظامي چارې سمې که اسلحه رانیسه خریداري کوه دا بلکې ویل چې ته پټ اخته سه ملګري پیدا که ارې وت چې ته خو مخلص لرې بس لیست یې جوړ کړه بل ابل چې څو مجاهدین زموږ سره برابرېږي نو پټ دغه زموږ لوی تشکیل پټ تشکیل شروع دی خفیه عام اصحاب نه پوهېږي اغه مهم چې هغه د نبی علیه السلام دراس خلک دی هغه خبر دي چې دا د چشته لپاره دا کار کول کیږي د دې لپاره چې پر مکه باندې حمله وکړي سي مکه فتح شي د مکه د فتح لپاره په دغه شپو کې دا ښځه زباره د مکه سره اله مدینې ته چې راله رسول علیه السلام عرب شته نه ځنی وکړي چې خیر دی څنګه راغلی بره دې ورته ویل ول زه د کومک ته لپاره راغلی پیغمبر مهاجره سوي هجرت کې وکړي بره ویل یا هجرت خدای دې چې بیا نه زمونه زه خبرته مکه ته مهاجره نه رسول علیہ الصلات والسلام اسلام جرا وڑی دی منل جدی بارے ولیا اسلام جرا میم ندی منل بارے نو بل چھ شدی نو چھ نہ مہاجرایا ہجرت تیم زما پار نہ دی کڑی چھ مہاراج اعظم در رسول علیہ السلام پاس صحابہ کی زان داخل ایمان دا سر لرین بیان کہ چھ ش بارے ل چنگے دا پار راغلی زکو مکوارم سس سخه نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام نو تا خو مش پیجن خارش پر تابرو گرام جور محبلونه بشایستا و رخصونه د کور سارته بودی جبونه ڈک ورات لیب نو هغه کار وس ولی ندی سام بردی ورتس کی د بدر غزا وکړل نو خو د په بدر کې د مکی هغه غټ سرداران چې هغه محبلونه به جوړول د قاسی او د شراب او د کباب مجلس به جوړ خوغم ګرځي د کیغ وکړل اوی نه پاره ممبړه هغه نور اوی نه پاره چې تس بنجان کړو د غوسم پی دی وخت د پیسې تیس دی نو وخت خو پیسون نبی علی السلام هغه اوی نه پاره الهک نو الت یوم سکنتی بل الت ذلت زلت دې خدای را کور مړی وتل دی بیا نه پاره ته پر مکه باندې تقسیم کو کور نه دغونو نو چې دا را کور مړی وتل یې هغه مغه سرغنه هغه خانه کا وتل دا بل چې د دې د هغه څه پیسې اخستې دي نو خدای ګر د مکه په غم زنګی جنو بره لو سره مخبلون نه جوړي مشام شپه پر مجدغه کې رسی چا سوق مونه بیای کنه په انتظار کې یو نو چې اوس به سوق راغو کې مشام پلانې ځکه مجلس دي نو پیسې نسته غربت واغزم په مخ نو دل ترالم د خپل تر بروته د دوغه څه مکه واره رسول علیه الصلاۃ والسلام دا بنو عبد المطلب چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام تر برونه کېږي د قریش دغه برای دې ټول چې چا کومک په واسه کېږي ور سره ویک ابره چا پیسې ورکې سره ور ټولې کړې چا جامې ور بره ورکې کالي بره درات دره رخصت سو تر دغه ځای پورې د قصه وس په ځین کې ونه سچ دا شزه په دغه سم موقع کې را موقع کوم موقع د تشکیل شروع دی پټ دا چې تله یو بل صحابي دی هغه ته به حاتب ابن ابي بلتعوي اوس بیا د دې قصه ته غوږ ونیسه دا هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دلته په مدینه کې اوسیږي خدای چې را مهاجر سوی دی د مکې څخه دی د مکې اصلي باشندان نه دی دغه حاطب ابن ابي بلتع دغه د یمن اوسیدونکی وو دی د یمن څخه چې رسول علیه السلام یې واورید چې داسې نبی پیدا سوی دی بر مکې ته پکړه راغله چې را لپاره پیغمبر علیه السلام اسلام دین قبول کی ایمان فراوری عدالت اوسیدی چې کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه څخه مهاجر کړي دی مسره ولاړ د دورور د اولادونه د کورواله دا ګرځ د جفه مکه کې پاتې سو د هجرت خون الته داسې نو چې بره بنو مټر ولاړ یا بوشان ولاړ یا غړغړې به بوشان کړي په فربارې دای هغه هجرت په غلا کې دی د شپې به څوک پته شته دی یا به بانه کړو چې بوټ ته زم دی خو به غایب کفارو وږي چې تزيد محمد صلی الله علیه وسلم نو به وبخلا وشي نو دغه سپغلا به څوک ترشته دي نو حاطب ابن ابي بلتع د دورې مدینه ته تللو د نبی علی صلوات و سلام سره د یو اصلي د یمن دی په مکه کې او پراپروتي پر دیست دی د خپل ځای نه دی کدا یې په مضمون پوهیږي خاندان دلته دی نه لري کور او کهول دغه رقم چې هغه سری ته بر دلته موجود هغه نست دی چې الته ولاړی دا په اول سر کې د هجرت چې کوم وخت د بدر غزا کېدل د بدر په غازیانو کې دی وو نو د بدر غزا خو مسخره غزا نه و الته چې کوم چې شرکت کړو یو خپل د ایمان څرګندونه کړی چې واقعي مؤمن دی نو دا کردار دا ادا کړی وو خو دلته چې وس مال د شپږم کال د هجرت چې د حدیبیه صلح سوي د کفارو هغه صلح ماته کړی د پیغمبر پټ تشکیلات کې په دغه وخت خدا شه زیږي د دلته یو خط ولیکي صحابید خو موږ وایو چې معصوم نه دي خو ګناه ځنې کېږي کرارې خط ولیکي په خط کې د مکې قریش ته ولیکله چې محمد اخته دی پوجونه درته سمایي سلاوی عمرانی سي نو تاسو خبردار هر وخت در باندې در لزما غاړي خلاص دا خطریت په لاس ورکې چې دا خط به پټ تر سره ورسې اشه چې مطلب د دې ځای پر اوشیا پر اسمان سپراس و چې تل اوس مکه ته ځان رسید د مدینې څخه اموال خو مرڅخه دي پټ دا د جاسوسي کاري مکه خطه په مخه واخست رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هر وخت پر مکه باندې جبرئیل راته الله بول ورسخه خبره نو جبریل امین را لی و رسول علی صلوات و سلام ته بار ویل چی دغه خطی د مکه ته استوری د ستاپ پټو اسرار باندې مکه والا خبری قریش والا خبری. نو رسول علی صلوات و سلام په دغه وخت کې نو چو برای حضرت علی کرم الله وجهه دا یو صحابی ابو مرصد رضی الله عنه دا بلو زبیر ابن عوام رضی الله عنه دا بلو دغه یو څو صحابه بر د خلکو پر چمن د پښتو په لهجه بدرته پر اس پوند پر د سولارسی الته یو زایدی هغه زای تروغدی خاخ وای خدا وحی خبره دا ګور اچ کجنه ده برل دروغدی خاخ پر مقام ورته ورسی پر هغه زای بشه ځټنګ کنی شد خو یو ورځ دوی ورځ سفر کړی مکه ته خو په ورځ نه صورت لای خو معنی شپه ورته ورځ سفر یې غوښتي نو برل دغه خخ په منځ کې به تست شد په داس درسي د دغه شې څخه خاطی دې نه راوړي ادي برک شپه واس ول خپل اسانې په وځغلو پر عین پر دغه خخ باندې شراره شې ټینګ کړ چې ټینګ کړ بره ګورلاو کړ خاطر او کړ انا د شې پر کم باندې چې یو د قران پر دې ختم د سو پلان یو د دې ټګې شروع کړ شې خو مزای خبري اغه رقم سری و نری شروع کړل چې یو کنده شزه مریض شزه پلان دا غشه دا کیسه شروع کړه خط کې مخه دی دیول ختم غواړو پرېږدو جنہ تلاشی کې پک شو کړنه کړ پیدا پر ولغ دې تلاشی مو وکړ نو په ټول شهر کې وکړ ته خط کې مخه دی بر حضرت علی کرم الله وجل زمر رسول درواغ نه وای چې ما ته غیبانه د ځای وشو چې پروغ دی خخت ته په لاس رسې په دغه ځای کې په لاس را لیکنه را شل خبر ما ته دخل کو سمزر نور کړي یو وخت تا ولا کړته نو دا خبره به خطا خیز پر بل عالم چې وس کالي در سوا کړم رات سړي دروم خط غواړ ته څنګه ما لږه زبر رسول را لږه ما ته به رسول خبره در واغې چې خط نست کالي در سکار شزه مجبور اوسه په خدای کې پریر دې لڅ دې درې اول سیر خط در کو نو د جن روایت مطابق په دا کوسي کې پټل ته خلی په جن کې وایدلته تر دا سر وزن لاندې جزیت خو نو شي سو کلاس وروړي دلته زوی مړ چړول خبره په لنګ لاس چخ کې خبره خو یا پرتګال شي چې وره خطر وکړول دا خطر واخ سي دا علاقې سي دا بیا راه او رسول الله سلام کې خط دا قسم بدن چې خط خدا پیغمبر علی صلوات و سلام خط خلاص کی حضرت حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه ورغشتي برل دا چی شي د جاسوس رسوایي وای دا غره کم کیږي وسم کوونی ورسې چې دی به دخل په معذر کړي دا غستا عمل دا چی شي چورته کښې شول حاتيب ابن ابي بلتعه بر د خطه چاري دول زما بر نو څنګه دې دالې ژلې دي بر د رسول الله عليه صلوات و سلام تول يا رسول الله ته زما خبره وا فرب العالمين که زما په ایمان کې دوغه نقصان دره غلې دي هغه سي مؤمن یو لکه په بدر کې چې استعمال غري و ما التي مجاهد کا وسمه غره کم دنو او ما چې دا خط لري دی واجه چی شه زما دا عقیده د یقین دي چې ته الله پاک ولا کنا کام کې چې زړه ته زولې شه په دې کې تا ته تاوان نه دی نه اسلام ناکامه کیږي او د مکې خلک چې د هر څه خبرداری پیدا کړي چې الله تا ته کامیابي لیکلې ده کامیابه کیږي نو تا ته تاوان په دغه خطه باندې نه رسیږي زما یقین دی او نه زما ایمان ولاکه کم دی اوس هم دغه رقم عقیده لرم چې اسلام یعلو لکه تا ته چې اسلام لوړیږي کامیابه کیږي ناکامۍ ته نه راځي مګر نو زما پکښ پیدا وه زما په خطه کې نه تا ته تاوان رسېدی پر دې مې یقین دی چې ته کامیابه کېږي نه و اصحابو مؤمنانو ته نه اسلام ته تاسې به کامیابه کېدی او زما ګټه ونو ما د هغې ګټې په خاطر دا خط ولیکي پیغمبر څه ګټه دي وه بری د هغه واجه دا ده موږ چې د مکې سره مهاجر سوي دا څه چې ستا اصحاب چې دي مکې والا دا ټول هلته ټبر لري د اکا زامن لري نو دوی دلیې دي ماینه و لور و زوی خوندي دي کافران یې نهسي زیرولی ولې خو تر ګورګ لوېده نو برای پلار به مجر سوی پزوی از کار رو داخل ما تر بردی دلت جنگ جوریجی نو در دقیقر اصحاب چیز تاثر رو گوسی رو دادی زورن رو پوڑا دی چیز ما آیال تا مشرکان تاوان نیسی رسوالی جی خوی از ما در اکازوی آلت دی اکازوی کافر دی خود داده پر ماینه خونو در مثال پتور سر ما تیینو ولی خود تر بوری دی او زخو اپرایم زخو پردیسیم خدای من را غلی په ګرد مکه کې چې دې دوه ورځې څوک ځنه لرم چې اجزما د اکازي یا بل نو خو کوپر چې اجزما عیال زیری ما ته الونه راځي مینه مې راځيري لور مې راځيري زمون مې راځيري د مثال تر ورور مې زیری تکلیف ورته پېښي ما په دې خطه کې دا هدف تر لودي چې زه چې دې خبر کوم دې بز ما در احسان لاندې شي تر احسان چې مې لاندې شو شکر سونه و پاره سره وکړه پټ را پورې را تراکي بره بز ما د اولادې سره شقي ما له اولاد خو واړې پېت نه ده زما به مال نه راځي کوي زما به اولاد نه کوي ما دا خط په دغه ولې کې کني ایمان مې هغه ایمان دي حضرت عمر صاحب سره وشو لري تر اواز پیغمبر دې اجازه وکړه د ککری خولا کزه پرېږدو چې دې ونه غورځو پیغمبر تو لیا کیسا دا رسیده چې دای بدری دی کنه دی حضرت عمر الو بدری خودی بدری هغه صاحب ته ویل چې په بدر کې چی کړی شرکت کړی نو هغه په اصحاب کې د نمایان کردار د ټول اصحاب عقدا بهرل د بدر خلکو تعالی ټول ګناه معاف کړی د بدر غزاچ وسول الله عز وجل ایتو سس ګناه ټول معاف دغه امتحان دغه کدر پر میدان درې دل لکه بدریانو چې وکړه په افغانستان کې پیښ وسول دغه مجبوریت تر لري دغه سلش خلک د دنیا په پات راځي کچیر قران اوس نازل دی دا کلام نازل دی پر رب العالمین چې دا هر هر طالب نوم بکشي کوي چې دین کاپیر ته چا وژور وړای شو د ټولو مسلمانانو ملکو پر سر راتیو سر ټنګانو سره راتیو یو د مور زینو سر ته ولاړ چې مکو خود دلته دا ودرې ده دا دغه قوي قوي مراکز دغه مواقع دي چې د مسلمانانو کړی دي نو نبی علی اسلام وحدت جمعه صاحب ته ورل کار مفلره دا خو بدرې صاحب دي او بدریانو تعالی او تعالی ګناهونه بخښلې دي نو چې بخښلې دي معاف ته ګناه ایمان اسیری صادق دي د حضرت عمر رضی الله عنه په سترګو کې وښکې ولغشته بره نو الله او رسول په یوه کې نه ولا کړه چې وڅکه راځي وکی دې بس ما راپور وکړ ترکیه اوسم دغه رقم چې مسلمانان دي باید دغه نکلکس لکه حضرت عمر رضی الله عنه چې جاسوس باید پرې نه دی باید ککرې وروغ ورځي حضرت عمر ته قط نه ورته کوي یا رسول الله ته اجازه راک تر دورته دور وسته کېده ورته شوړې دي پیغمبر مکه چې دغه قصه پیښه سوله دغه سورته نازل شو دا اوله برخه تقریبا تر نیمه آیات پورې اوله برخه د مال کتر جمع خیاری आवाज وکړ د شپږم آیات تقریبا موږ ورس نو دا چې نازل سو په دې کې دغه مسلې و څړې سو بیان سو چې دا اوس ما درته وویل دا قصه چې تاسو اوس واورېدل نو بره په د آیاتو په ترجمه شپه یېږي ورازو پر ترجمه باندې نو شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله عز وجل الرحمن چې د عمومي مهربان دی بخې ډیر مهربان دی هم پر مسلمان هم پر کافر په دې دنیا کې ول عمومي رحمت خو په دنیا کې الرحیم چې دی خصوصی مهربان دی معنا په غټو رحمتو په لوی لوی رحمتو چې هغه خو خاص په آخرت کې پر مؤمنانو باندې رحمت کوي نو دغه ذات په نامه سره شروع کو نو هلته دې فرمایي یا ایها الذین آمنو ای هغه خلکو چې ایمان والا یاست نو حضرت ابن ابي بلتعه چې دلته ناستو چې دا آیتونه نازل شوه چې ایها الذین آمنو دی به صد صبر بسد په دې سو د هغه د زړه جوش په جره پورته شو چې الله پاک ما وصله مؤمن بولی یا ایها الذین آمنو خطاب چې وګي خدای غره کم خلګې مراد ال کبی بل تعخ او ته خطاب کې چې د کفار دوستي پرېږدوي پر دې دغه نه قدر هغه جوش هغه جذبه غلبه وکړله چې د آیاتونه نازل سول چې د واورل چې زه وسم په مؤمنانو کې موږ په خپل ځای دی خبرو چې مؤمن هغه کار خدای مجبوري کړی او د الله رحمت کې وکړه چې الله تعالی غد د ایمان راشکاره کې ولې خو یو صحابي وسنه سی ویل چې یا د مؤمن ندی منافق دی ولې خو الله په مؤمن خطاب ورته وکړي نو دې بره به صد صد ځکه کې به صد کافر د باندې راغلی انسان ته چې ډېره خوشحالي پېښه سي چې اصل بر دغه صحواسه کار پرېږدي نو الله دې فرمایي یا ایها الذین یا خلقو امنو چې ایمان والا یاست لا تتخذوا تسمنسی عدو زما دشمن چې زما دشمن یې او عدوکم او ستاسو دشمن چې ستاسو دشمن الله چې زما دشمن دی ستاسو دشمن دی د مکه خلک ګوري دی دا منسی اولیاء دوستان دا ځان دوستان مې بولینو څنګه دوستان تلقون چې تاسو اچول کوي الیهم ودیته بالمواده کې په دوستي سره چې ته ودته دوستي ور وړاندې کوي نو حتی بنا ابي بل تعخ په دغه خط ودیته دوستي ور وړاندې کوله بل دا کار مکوي تلقون چې تاسو اچول کوي الیهم ودیته اچول منا ور وړاندې کول کوي ودیته بالمواده کې په دوستي سره وو حال دا قد په تحقیق سره کفرو دي کافران دي علاوه ما خو منع کړي چې دوستي مور سره کوي بل علاوه خو دغه ځای ته فکر وکړي دی کافر دي وقد په تحقیق سره کفرو دي کافران سوي دي دغه زما دشمنان او سیسي دشمنان په چا سره کافران دي بما په هغه کتاب جاء راغلي دي کوم تست من الحق ده حق څخه تست کوم حق راغلي دي خو رسول او قران دي دی جن رسول مني نه دي قران مني نو تاسو څنګه دوستي ور سره کوي چې زما د عقیدې شی ته نه منې په عقیدې کې راڅخه خلاف زما رسول ته کاذب بولي زما قران ته کاذب بولي او زه بیا ستاسو سره دوستي کوم چې دا دوست هیوا دون راغلي دي دا دوست قوتونه دي په یاد مونږ دغه کرزي او د مشرانو د ګور د خبرې د امریکایي او د ناتو خو چې دوست خو نه وایي نو الله دا دوستي مو سره کوي دا کار مکه او حال دا قد کفرو چې دی کافرانه سوي دي به ما په هغه سره جاءت راتګه کړی دي کوم متشته چې هغه نو من الحق د حق څخه دي چې رسول الله دي او قران دي یخرجون الرسول بل خبر ده الله پاک ورته کوي چې یخرجون دی باسی الرسول رسول نبی علیه السلام و ایاکم او تاسی دا تاسی باسی د خپل وطن د څه وجه ان د دې وجه تو ایمنو چې تاسی ایمان لري بالله پر الله پاک باندې ربکم چې رب ستاسی دی اگر دوی خبر دلته په دې ځای کې بیان چې ملاقات کې تاسو ورته متوجه شئ الله د دې څه عبارت تعبیر په چا وکړي دا مې کې ولا سعادو وی ولزما دشمن نو داغه دشمنی په کوم ځای کې ښکارا سو هغه دغه دی وقد کفروا بما جاءكم من الحق خو دغه دې دی کافر دی په هغه چې د حق سره هغه چې رسول دی رسول نه مني الله وایي زما کتاب نه مني خدای دا الله دشمنی سو کنه سو تا ته چې کوم حق راغلی دی داغه بیان په دغه کې اوس چې وقد کفروا بما جاءكم من الحق نو په دغه دا دی عدو وی زما دشمنان دا بل خبر چاره ول وعدوکم سیش دشمن داغه بیان په دې ځای کې اوس یو خرجون الرسول او اياكم را نو خطب پر نه تاریخ لري پوهیږه د مکه څخه ول راغله خورایستل د خپل وطن څخه دا دغه د لاسره مهاجر سوی تر راغله بیا برته خطون ولږیږي پښتانه یو چاته پیغور کوي راغه دغه څه در سره وکړه دغه څه وخت بیا دغه سره دی لکه غټه ده نو رب العالمین دغه سوای هغه ستا دشمنی چې بنا ول وعدو وکم ستاسو هم دشمن دی په چش کې دشمن دی دغه دغه بیان دی یو خرجون دی رئیس را باس الرسول رسول و ایاکم او تسرا باس اند ول مر باس د وطن وسخه هغه من او تانی کوم بنو الته مقدر سره کشیش دی اند دی وجه دی را باس تو امنو چې لسی ایمان را وړي دی بالله پر الله پاک ربکم چې رب ستاسو دی وجه ایمان دی بل تاسو کړی بابا وس دی چې ما د وطن په سیاخ زش کرلرم زله کیلرم زه خلق داړم خو یو خو نه کوم خو فقط ته د مؤمن مؤمن ولې کېږي چې دا روا دي دا ناروا دي دا روا او دا ناروا مسله ده بل څه پکې کېدم چې زه چې کوم کارونه کوم زه شزر عباسم ته ودا ناروا دي زه چې شزر خصوم ته بیات پر سمم ته ودا ناروا دي زه چې محفل جوړ کوم دوله د ماما یال کوان رخصي لري چې لیکي ته ودا ناروا دي خو دغه مده ده بل نو کوم واجده الله صادق دی په دې خبره کې چې تا په دغه خاطر را باسي او ته بیا د سر وستي کې خاتون ورسته ګوره دیر عباس گور رسول یواز رسول ندی و یاکم تسی هم اند جی وجه تو ایمنو چی تسی ایمان راوری بالله پر علا پاک ربکم چاگا رب پالون کیس تسی دی نو دق دوستی مکوی ان کنتم خارجتم جهادن فی سبیلی ان کنتم کچیری تسی هست خارجتم تسی راو تلیاس جهادن دا پار دا جهاد کولی فی سبیلی زما پلارکی و بتیغا او دا پار دا طلب مرغداتی زما درزا لکه موږ یو چاته موږ کنر یو نه پلانې کار وک الله وک واقع است دا خبر سید چې زه د الله تعالی په دین کې جهاد کوم زه د الله تعالی رضا غواړم نو حکم ورته وکي چې نو زما د دشمن سره دوستي مکه وک واقع جهاد کوي او چې دلته بیا زما د دشمن سره دوستي کوي دلته دی بیرغ د جهاد اخستی دي نو خاینې نو نو دا د عواج په درواغو ته چې زه د الله رضا حاصلوم د الله تعالی رضا غواړم د الله تعالی د دشمن سره دوستي کوي په دغه کې غواړم الله راځي کوي امریکا وطن ته راولي الله راځي کوي روسان جرا وستل دي وطن ته د لیبا رب په د ته کورونه تلاشي کوي ته مسلمانان په بمباره او غاړه رضا ده الله بیا عمره ته روان پاسپورت کوم کړی سش کال زم خو نو مشګر د عمره ته ځو اوس راځي چې عمره د سر وکړي خدای کار کوي کدا ایس په خبره پوسه دلته څنګه ورته ان کنتم مخ حکم هغه دی تیر شو چې تاسو د دې سره دوستي مکوي ولی ان کنتم هم کچیر ته سیاست خرجتم تسرا وتلی اس د مکه څخه جهادن د پاره د جهاد کولو په سی بیلز ما په لار کې کده جهاد پنه تر او تلی خو میک کده خبر نشجاد وبتغاء او د پاره د طلب مرغدات از ما د رضا چ توز د الله رضا حاصلوم کولم پرېشتي او تل می پرېشتي نو دغه دوستي به مکه ګوره د دوستي مکه وکړه د رقم یې او کې کېرو د رقم ولا کې نو ولا کې مجاهد نو ولا کې د الله تعالی رضا غواړي فسي الله تسرون محمد خبر دا دوستی مطلب رونا الاو دا خو دخل کو پټه کې د رسول اکرم علی صلی الله علیه وسلم څخه پټه کې ما څخه پټه تیرې دا لاسه کومه زره پټه تیری او انا او زه اعلم ډیر خبردارم بما په هغه خبر اخفیتم چې تاسو پټ کړی دي و ما په هغه خبر اعلنتم چې تاسو اعلان کړی ښکار کړی که تر ښکار کړی یې کې پټه لای په دواړو زه خبر څنګه پټه کړی په سی بیا په پای کې ورته ګوره دا کاری هغه څنګه د ننګ خبر ورته کړ چې زما هم دشمن دی ستا هم دشمن دی دوستي څنګه ورسره کوي بل وي چې ته پر کوم شي ایمان لرې په هغه باندې دی چې شتي کافر دی او بل دا دی چې رسول او تسی گرده ده د د مکه سفر چی شرا ویسه چې ایمان لري. نو که ته واقعي د جهاد لپاره راوتلې، ته واقعي د الله د رضا لپاره راوتلې، دا کار مه کوه. څنګه کلک کلک خبرېږې داسې؟ نو تصحیح څنګه پسې ورته وایي؟ الله پاک وایي ومن یفعله، بیا په دا پای کې دا خبره د آیات وایي، ومن ارغه څوک یفعل چې دی پیل کوي، هوده دغه کیر خب مضمون چې دی پر هغه سربېره د کافر دوستي کوي. منکم له تاسې څخه فقد فتح اقصر ضل، دی ګمراه سو ورک سو، سواء السبیل د سیده لارې څخه. نو د سیده لارې چې د اسلام لارو د هغه سوا اوښتلې. د قرآن خبرې چې دا په ملا پسې متلې، د قرآن کریم ترجمه ده چې دوی نور د اسلام په کوم زره باندې دی ککړ دی نور. خو الله ورته وایي چې ولاړې د دې لارې سره ولاړې، که هغه کار کوي پسې داسې الله پاک چې ورته وایي ښه خلک متوجه سي چې دوستي مه کوئ، موالات د کفارو سره مه کوئ. علماو په دې کې کتابونه لیکلي چې ولا و برا، د کافره سره ویلا څنګه کیږي، برا څنګه کیږي، معنا بې زاری ځینې. نو برا به هغه برا چې د هغه بم سړی زده کړي، هغه ویلا بم زده کړي. خو دلته دغه دی چې دا ویلا مه کوه، ویلا د هغه سره پټ دوستانه اړیکه نیول. یو قراردادونه دي مزدوري دي چې هلکه ته راسه دغه پل زه نسم جوړولی، مزدوري کې چې دا پل جوړ کړه، قرارداد سره وکړي، چلک سره دغه چې په دغه پیسو یې را جوړ کړه، هغه جلا دي. د زړه دوستۍ د دوی سره همدردي دا بیا جلا دي. پسې دی سالا فرمای ان کچیر یثقفو دی پیدا کی قدرت من سی کوم پر تاش الله مسلمان ته ته ولی دوغه نه بی غیرته چې ته د سر وسی کې دی دوغه نه کدار غیرت من دی کافر کې پر ته ارزه واس پیدا کی ولا کسر سن پورته کې په اسلامي نړۍ کې یو ملک وس پرې شي دی اری وت ورغل چې وسه پر رسل دی په وجونه الله ته کې عراق ته سو په وجونه راوست دا چې دی دلته خوش سره په اواز ولاړی په سوري کې چې نه دی خوش سوی ولی خود سوري حکومت د حفاظت کې مسلط دی تر وسه د عدالت کې نه دی تقریبا دوه لکه فوج درته پروت دی ټول خواړه خرچي وتنخواوې ګرځي د سعودي څخه اخلي سعودي چې د ارڅ حجان چورک د اراجي چورک څو پیسې دي نه د حج په کار ولې ګرانیږي خو دا ټکس بڑاو دی تر ټول مسلمانانو وینځوي شي په سعودي کې جمع کیږي پر سعودي باندې د خپل بورینګ لګول دي د وینځوي شي د ټول مسلمانانو رسید امریکا ته چې ته د فوجان دلته ساتل کیږي دغه پیسې د مسلمانانو سره د ټولې برته مسلمان په وې نو له هازه د دغه خبره د پاره نبی نو الله پاک دغه فرمایي چې ان یثقفو کدی پیدا کی کوم تاسو د قدرت پیدا کی پر تاسو یو کونو دی کیږي لکم ستاسو د فار اعداد دشمنان نو الله خو صادق دی دبا خو نه وای د کافر د شان دی کی پر تا وس پیدا کی دی دشمن دی دوست نه دی دای چې وس نه لري بر تا تر از غیزه بل تخیریه کارونه وکم زه بدل ته پلانې شی وکم مسلمانان هم دغه رقم غلاندی برای ا موسسه ګر دولت اوس ته ارم بو ست چر غل استاد شی کومک ما از درس کومک چ پنام کومک یو واشه زاتل اسوار د سر زهیر کی دوی وست کی برنی ګونی وړو وړو راوار دا رقم دی بی پټیک نو الله وای کدی پر تیس وس پیدا کی دشمنان کیج دای یو چې دشمن سره څه چم کی و یا بسطو الیکم ایدیهو و یا بسطو دی د اورژدی بس دا اورژدول او غړول ته ول کی دی در غزئی الیکم متیس ایدیکم لا سن خبر ولا کدی انا مستر فریر یا دی مال در پرشت دلته چدی و څونه معاجل څونه قانون یې چرکل د امریکان ارته اری چې بتیا د قندهار او د دایلمند د دوه غزئی خدا معاجل نو څخه شام ډل نه دوری خزانی خو دی لوټ کړی یو یو حتی در تاریخ یې نه پرشور راغلی ولزی اپیون بندو مگر خپل دی تاجر دی دولت وو کوکنار کرے کہ دل درا پاکل بنس خونه دی بنس دغه بیرته دا وړه دی کاروبار خپل ده په مخ اخستی نو یا بصوتو دی غزول کی الیکو متیست ایدیهم دل اسود دی لاستر غزئی دل اس غزول خو باندې په ویج نو چی شته غزئی دا غسه دی کی خدا معنا چې لاستر غزئی نه جنا مستر پرجه نه کی مال پرجه لاس وشتي و السنتهم او جیب د دی بل سوء په بدی سره بل د دغه بچ ته وکاره چې ارزه به مسلمان مجاهد په لاس ورغلو دی بنیول کوم خوایر پرې شوول ستا ول دغه استاد لا چی شي د چته په نازیه جاغه دی چی شي ستا په اسلام پلانې پلانې دغه د سود خبرې جبه موږ دی در باندې چې پر خلور ځای در ته وای او ته د ته د په سر به تیاری ک یا ادب خو نو شد ته به نو ادب نه ک خبرې ک دا ورشمن خو لی چې د املای دغه خبرې کوم څه ورې دی دنه بعد هغه ذکر ته به ادب نه په خبرې کې دی ادب نه په خبرې ولې دی به زما خدای ته شکنزل کی دی به قران کریم ته شکنزل کی زه به د سره شاغل یادو چې دا شاغل زه ولې ملعون نو سره یادو چې ملعون پلان نه ملعون پلان نه ملعون پلان نه دا شاغل نه دی دا کوپر د لوی کاپرانګر د شاغل بوش شاغل اوباما شاغل دا چې شي دی بلا پرویز مشرف شاغل کرزی شاغل اشرف غنی تګی واری وسره شغلی او دا ګرد د نری دار مارانجه ته کوپارو جاسوسان ودل ته یې سره به ته شغلی وای دای چتا یادی د طالبان حکومت د افغانستان حکومت نه بولید روسه بول د جزای تبول نه ګر سره چې دلته یې خدا ته د پټ زرجینی زرجینی خبر جن رب العالمین وای چې د مازی وس پیدا کی یکونو دی کیج لکم تسدر اعداء دشمنان در سره کیج و یا بسو تو دی در ور دی الیکم تس ایدیهم لا سنه دی لا سر غزی ستان ناموس مال و عزت طول تلاس غزی و السنتهم جیب د دی بل سوئف بدیس جبن په بدی در تکاری و ودو لو تکفرو و ودو او دی خوشی کما خبر لو تکبرون تاس کافرانس دا لو مستریه دی ملاقاری لک ان تکبرو دی خوشی ان دا تکبرون تاس کافرانس معنا دا مستریه سو یعنی و ودو کفرکم دی خوشی کفر استاس کدا اس په خبر اوس پویږي نو ستا کفر خوشی څه معنا چې تاس ما قانون تراس دا ګرد مسلمانان په دغه سې زندې تړلې دي د مسلمانانو د بچانو د عقیده قانون خونو د ملل متحد دی ملل متحد کفارو دا یو شو شورا دا جوړ کړ دی قانون د جهان د پاره جوړ کړ و مو چې ولې نه منې چې ګرد مرګ بابا خو ما قانون به قران دی د ملل متحد قانون پر قران غشتلې نه دی او دا په ملل متحد کې مسلمانات دا دوه کم ور کړی چې ما قانون تم نه مګر په هغه ځای کې کستا د جن سره مخالف په هغه ځای کې عمل م پکوه چې ستا د جن سره نه مخالف په هغه عمل کوه الته سمه د کسوم ماده د په قانون کې د ملل متحد لیکل یو مسلمان پر خل نه راغلی یو مسلمان خو بابا خدا تا قرار داد کړی دی چې ستا په جن ز کار نه لرم ستا جن ته عمل وکړه زما قانون که ستا د جن خلاف نه په هغه ځای کې ومنه وس که خلاف دی کنه دی وس به سره منه کنه منه دی بندیزونه لګی دی پلانې کې به به خو کې درته جوړی چې دسی به وکم دسی به وکم دا نو الله وایي ودو دی خوشی لو تکبرون چې دسی کافران سي پس الله تعالی فرمای لن تنفعکم ارحامکم دا نو دغه دی سوال هغه سوال دا دی چې الله پاک خو اولاد مې دورېدی نو اولاد خو به په دوی نه تباه کوم خو هلته مې باغ و جایداد دی نو خپل جایداد خو په دوی نه تباه کوم خپل تجارت خو په دوی نه تباه کوم خو زما کانچنران پر دې لار راتېرېږي نو چې زه د دوی ملګري ونه کړم زه د دوی سره دوستي ونه کړم کومکونه ور نه کړم نو دا پلیت پلیت قمانداران د هر تاجر په بیا ډېر ډېر پیسې ورکول ملا میاشتګي ولاکز نه اخستای شي هغه د کاپیر مرګری هغه ته په لکول کو د کار ور کولې دا ستا لنګوټه د دا ستا سرخان دی دا پلانې پلانې نو الله پاک وای دا وای دا زما تر محبت دا اولاد محبت وجه در تیر دی چې ما ناراضه کایې زما رسول ناراضه کایې قران ناراضه کایې د کاپیر سره دوست چې څه کوي خپل زوی خوشاله کوي چې ما زوی ارته په خوشحالي ژوندۍ وکړي خپل ورور خوشاله کوي چې ما ورور ته په خوشحالي ژوندۍ وکړي نو الله دغه وای چې په ورځ د قیامت ولکه یا ساده قرابت په شه درسي ولکه یا داستا مال په شه درسي چې زه درسه ناراض یم نو زما رضا په مخه واخله ته هغه ولیکه ګور لن تنفع اس کله به ګټه ونه رسي کوم تسته ارحامکم دا قرابتونه ستسته چې خپل د زیو دا بل سره قرابت پاجې چې بره وځو خو الته و پرایم پر دې سم زما اولاد الته دې څوک به ساکي انور خطر ګرنه لري الله وي دغه ارحام تسته ارحام قرابتو ته وای ملاقاتي دغه ته ګټه نه درته کې درشته ولا اولادکم دا اولاد ستاسو کې دا اولاد خیال ساکي هم ګټه نه درته کې که ارحام نه قرابتونه د ورور او د اکاو دا بل خیال ساکي هم ګټه نه درته کې څه وخت یوم القیامه پورس کې د قیامت دلته خو به دا کارونه ګرځي ته وکه خو د قیامت پورس چې راشي علاوه دغه خبره ما ته رسې پېښې وره چې ما خو خپل د عیال حفاظت کوم خو د کاپیر سره لکی اړه نو ما د عیال څه پکړی وای زما خو مال الته وز ما باغونه او جایدادونه ولکه می خوړل خو د کاپیر د پاره جاسوسي ودا کړ ما څه کړو علاوه دا پورس قیامت ته خبرې نه چلیږي يفصل بينكم يفصل الا وتعالب فيصل وكي بينكم فمنسك استاسي استيس فمنسك بالا فيصل وكي دا چا دا دغه خلګو چې تاسو دوستي ورسره کوي او ته چې ځان مسلمان بولې به دا کار کې د خو اسلام الله تعالی بره بیا وکي او دغه ساده قربا او ما بین سکم وکته ورو د الله تعالی په اسلام نو خدای خبر څنګه دا دونه خلق چې درین د شنې چې یو ځنی خوش سی په پیسه لکه ظلم ورسره وشي والله بما تعملون بصير والله الله تعالی چې بما په هغه ټول کارو تعملون چې تاسو عمل کې بصیر لیدونکو دین ظلم به ولې ځنکېر ظلم خو هغه وخت سړي څه کېږي چې واقعیت نه یې معلوم بره نو قاضي صاحب نه دی خبر نو واقعیت یو رقم دی خدای ظاهر ته ګوري شهیدان ته ګوري بره هغه مظلوم ځنی خوش ولی خدای قاضي علم تام نه دی قاضي خو خلق په نارو په تلکو خطا بشه الله ما خو په نارو تلکو نه څه غته سره زه خدای خبرې په مغز خبرې نو الله پاک په هغه سچته سي عمل کوي بسیرون لدوم کوي نو بس پر داغه دري آیات پوری بیا بس کو نور کدای سو نت و نجم دا نور مضمون چې پات دی ام د دې غیر سیاسر اړه لري ته دغه موالات سره اړه لري موالات څه دکې موالات معنی د کفارو سره دوستی او محبت کول نو الله په دغه سخت سخت الفاظ موږ متوجه کړو چې دا کار مکوي کدا اولاد د مار په خاطر کې الله دا پیسې حکم عمر او چې په قیامت کې ته مال اولاد وشه به نه درځي سجی چې به ایمان ورته خطا کې د دې د پر په قیامت کې به الله خپل پیسې لکی او د خپل علم او بصیرت چې الله تعالی کوم یذن کړی دی داغه مطابق د پیسې لکی د الله تعالی به خطا وزنه نو الله عز وجل ته موږ او تشي او اولادونه ټول د کفارو د محبت او سجی الله تعالی دې موږ ته د قران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه د راوړي پیغام چې جین دی دغه محبت چې لازم شو کوزوي کې واقع واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.